Maide Suresi Necm 672. Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin. Siz dokunulmaz iken, yani hac, yüksek ilahiyat eğitimini sürdürürken, avlanmayı helal görmeksizin, size okunacaklar hariç, dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanların kusursuzları, gerdanlıksızları size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediğini hükmeder, dilediği yasayı koyar. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın alametlerine, haram aya, hediye, hac yapanlara yiyecek yollamaya, hediye etmeye, gerdanlıklarına yani hac yapanların orada yüksek ilahiyat eğitimi için bulunanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretlerine ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytül Haram'a yani hac görevi yapmak isteyenlere saygısızlık etmeyin. Dokunulmazlığınız kalktığında, hac göreviniz bittiğinde de avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya da sevk etmesin. Ve iyi adamlık ve Allah'ın koruması altına girme üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Hiç şüphesiz Allah, azabı, kovuşturması çok çetin olandır. Size leş, kan, domuzun eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanların yiyip de canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerine boğazlananlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, sizin dininizden ümitsizliğe düşmüşlerdir. Öyleyse onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayın. Bana saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyun. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak da İslam'a razı oldum. Artık kim son derece açlık içinde, günaha istekle yönelmeden zorda kalırsa, bilsin ki şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Necm 673. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler ve Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların avları helal kılındı. Artık onların sizin için tuttuklarından yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Müminlerden özgür kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden özgür kadınları da nikahlayarak koruma altına alınmış biri yapmak, zina etmemek ve gizlice dostlar edinmemek şartıyla kendilerine mehirlerini ödediğiniz durumlar da size helal kılındı. Kim imanı tanımayıp küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, artık kesinlikle onun yaptığı boşa gitmiştir. Ve o, ahirette kayba, zarara uğrayıp acı çeken kimselerdendir. Necm 674. Ey iman etmiş kişiler! Salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına doğru kalktığınız, toplum içine çıktığınız zaman hemen yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve iki topuğa kadar ayaklarınızı el ile silin. Ve eğer cünüp, yani aşırı şehvet nedeniyle aklınız başında olmayacak durumdaysanız, temizlik üstüne temizlik yapın. Cinsel ilişkiye girin, orgazm olun ve yıkanın. Ve eğer hasta iseniz yahut yolculukta iseniz, yahut sizden birisi tuvaletten gelmişse yahut kadınlarla temaslaştıysanız, cinsel ilişkiye girdiyseniz, sonra da su bulamamışsanız hemen temiz bir toprağa yönelin. Sonra da temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı, kendisiyle sözleştiğiniz kesin sözleşmesini hatırlayın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. Ey iman etmiş kişiler! Allah için hakkaniyeti ayakta tutan tanıklar olunuz. Ve bir topluma olan kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adaletli olun. Adaletli olmak Allah'ın koruması altına girmeye daha yakındır. Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah yaptıklarınıza haberdardır. Allah iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere vaat etmiştir. Bağışlanma ve büyük ödül yalnızca onlaradır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler de işte onlar cehennemin ashabıdır. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'ın koruması altına girin. Artık müminler de yalnızca Allah'a işin sonunu havale etsinler. Necm 675. Ve andolsun ki Allah, İsrailoğullarının sağlam sözünü almıştı. Ve biz kendilerinden 12 müfettiş başkan göndermiştik. Ve Allah demişti ki, ben kesinlikle sizinle beraberim. Salatı ikame eder, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutar, zekatı, verginizi verir, elçilerime iman eder, onları destekler ve Allah'a güzelce ödünç verirseniz, andolsun ki sizden kötülüklerinizi örteceğim ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere girdireceğim. İşte sizden her kim de bundan sonra küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, artık kesinlikle yolun doğrusunu kaybetmiş olur. Sonra da sözlerini bozmaları sebebiyle onları dışladık ve kalplerine katılık koyduk. Onlar kelimeyi, sözcüğü yerlerinden, öz anlamlarından değiştirirler. Öğütlendiklerinin önemli bir bölümünü de terk ettiler. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik, güzellik üretenleri sever. Biz Nasara'yız, yani Hristiyanız diyenlerden de sağlam sözlerini almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu terk ediverdiler. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık yerleştirdik. Allah, yakında yapıp üretmiş olduklarını onlara haber verecektir. Necm 676. Ey kitap ehli! Kesinlikle kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açığa koyan, çoğundan da vazgeçen bizim elçimiz size geldi. Kesinlikle size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi. Allah, o kitapla kendi rızasına uyanları selamet yollarına kılavuzlar. Onları kendi bilgisiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola kılavuzlar. Andolsun ki, şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir diyen kimseler, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler olmuşlardır. De ki, peki Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündeki kimseleri değişime, yıkıma uğratmak istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti de sadece Allah'a aittir. O, dilediğini oluşturandır. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir. Ve Yahudiler, Hristiyanlar, biz Allah'ın oğullarıyız ve O'nun sevgilileriyiz dediler. De ki, madem öyle, niçin günahlarınız sebebiyle Allah size azap ediyor? Tam tersi, siz O'nun oluşturduklarından birer beşersiniz. O dilediği kişiyi bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin sahipliği, yönetimi de Allah'ındır. Dönüş de yalnızca O'nadır. Ey kitap ehli! Elçilerin arasının kesildiği bir sırada, bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyiniz diye, size tebyin yapan, açıkça ortaya koyan elçimiz geldi. İşte kesinlikle müjdeleyici ve uyarıcı size geldi. Allah, her şeye en çok gücü yetendir. Ve hani Musa toplumuna, ey toplumum, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Allah içinizden peygamberler gönderdi, sizi de hükümdarlar kıldı ve alemlerden hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey toplumum, Allah'ın size yazdığı temizlenmiş toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrayanlar olarak dönersiniz dedi. Onlar, ey Musa, şüphesiz orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça da biz oraya asla girmeyiz. Şayet onlar oradan çıkarlarsa şüphesiz biz de artık girenleriz dediler. Korkanlardan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam dedi ki, onların üzerlerine kapıdan girin. İşte oradan girerseniz şüphesiz siz galip olanlarsınız. Eğer inanıyorsanız da artık yalnızca Allah'a işin sonucuna havale edin. Musa'nın toplumu, ey Musa, şüphesiz biz onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin de savaşın. Şüphesiz biz burada oturanlarız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu hak yoldan çıkmışlar toplumunun arasını ayır dedi. Allah dedi ki, artık temizlenmiş topraklar onlara 40 sene haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O nedenle sen hak yoldan çıkmış o toplum için tasalanma. Necm 677. Onlara iki Ademoğlunun haberini de hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. O, seni kesinlikle öldüreceğim dedi. Diğeri, Allah yalnız kendisinin koruması altına girmiş kişilerden kabul eder. Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben elimi seni öldürmek için uzatacak değilim. Ben elimi seni etkisiz kılmak için uzatırım. Şüphesiz ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Şüphesiz ben isterim ki sen beni öldürmen nedeniyle oluşacak günahı ve kendi günahını yüklenip de ateşin asabından olasın. Şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların da cezası budur dedi. Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin egosu kendisine, kardeşini öldürmeyi kolay gösterdi. Sonra da onu öldürdü. Kendisi de zarara uğrayanlardan oluverdi. Sonra Allah, hemen ona kardeşinin cesedini nasıl gömmekte olduğunu göstermek için toprağa eşeleyen bir karga gönderdi. O, yazıklar olsun bana. Ben şu karga gibi olmaklığımla aciz mi oldum da kardeşimin cesedini gömüyorum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bunun için biz İsrailoğullarına şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse artık bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur şeklinde farz kıldık. Ve kesinlikle onlara elçilerimiz açık delillerle geldiler. Sonra da şüphesiz onların birçoğu kesinlikle yeryüzünde aşırı davranan kimselerdir. Necm 678. Allah'a ve elçisine karşı savaşan, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olan ve yeryüzünde kargaşa çıkarmaya çalışanların, siz onlar üzerine güçlü olmazdan, onları yakalayıp denetim altına almazdan önce hatalarından dönenler hariç, karşılığı ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama arka arkaya kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir aşağılıktır. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Artık iyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Necm 679. Ey iman etmiş olan kişiler! Kurtulmanız, zafer kazanmanız için Allah'ın koruması altına girin. Ona yaklaştıracak, ulaştıracak şeyleri arayın ve onun yolunda gayret gösterin. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, bütün yeryüzündekiler ve onunla birlikte bir o kadarı daha, kıyamet gününün azabından kurtulmalık vermek için kendilerinin olsa onlardan kabul edilmez. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkanlar değillerdir. Ve onlar için devamlı bir azap vardır. Necm 680. Hırsız erkek ve hırsız kadın. Bunların yaptıklarına karşılık Allah'tan bir engelleyici uygulama olarak hemen ikisinin de gücünü, güçlerini kesin. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Sonra kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder ve düzeltirse, bilsin ki şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Göklerin ve yerin sahipliğinin, yönetiminin Allah'a ait olduğunu bilmedin mi? O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 681. Ey elçi! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimseler ve Yahudileşmişlerden durmadan yalana kulak veren ve sana gelmeyen kimseler için dinleyen, casusluk eden, küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddediş içinde koşuşan şu kimseler seni üzmesin. Onlar kelimeyi yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının derler. Allah bir kimseyi dinden çıkma ateşine düşürmek isterse, sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara çok büyük bir azap vardır. Yalana çok kulak verenler, haramı çok yiyenler, artık onlar eğer sana gelirlerse aralarında hükmet ya da onlara mesafeli dur. Ve eğer onlara mesafeli durursan artık sana hiçbir zaman zarar veremezler. Ve eğer hükmedersen o zaman aralarında hakkaniyetle hükmet. Şüphesiz Allah hakkaniyetle davrananları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da geri duruyorlar. Onlar inanan kimseler değillerdir. İçinde doğru yol rehberi ve ışık bulunan Tevrat'ı şüphesiz biz indirdik. Müslümanlaşmış kişiler olan peygamberler onunla Yahudilere hükmederler. Kendilerini Allah'a adamış kişiler ve hahamlar da Allah'ın kitabından kendilerinden korumaları istenilen ve kendilerinin de üzerine tanıklık ettikleri şeylerle hükmederler. İnsanlara saygı duyup ürpermeyin. Bana saygı duyup ürperin. Benim ayetlerimi de az bir paraya satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin ta kendileridir. Ve biz Tevrat'ta onlara zata zat, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş yazdık. Yaralara kısas vardır. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa, bu kendisi için kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Ve biz o peygamberlerin izleri üzerine, yanlarındaki Tevrat'tan içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'nın gelmesini sağladık. Ve ona Tevrat'tan içinde konu edilenleri doğrulamak, Allah'ın koruması altına girmiş kişilere yol gösterme ve öğüt olmak üzere içinde yol gösterme olan İncil'i verdik. İncil ehli de Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse artık işte onlar hak yoldan çıkanların ta kendileridir. Sana da Tevrat'ın bir bölümünden kendisinin içinde konu edilenleri doğrulayan ve onları kollayıp koruyan olarak hak ile kitabı, Kur'an'ı indirdik. Öyleyse onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen haktan saparak onların arzu ve heveslerine uyma. Ve biz sizden hepiniz için bir yol haritası, toplu yaşam ilkeleri ve geniş, aydınlık bir yol belirledik. Ve eğer Allah dileseydi, sizi tek bir önderli toplum yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi yıpratmak, denemek için böyle yapmadı. Öyleyse iyiliklere yarışın. Hepinizin dönüşü yalnızca Allah'adır. Sonra O, kendisi hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Sen yine aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların tutkularına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni davandan vazgeçirerek ateşe atmalarından sakın. Artık sırt çevirirlerse, artık bil ki şüphesiz Allah bir kısım günahları sebebiyle günahlarının acısıyla onları musibete uğratmak istiyor. Ve şüphesiz insanlardan pek çoğu kesinlikle hak yoldan çıkan kimselerdir. Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için hüküm yönünden Allah'tan daha güzel kim olabilir? Necm 682. Ey iman etmiş kimseler! Yahudileri ve Nasara'yı, yani Hristiyanları, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin koruyucu, yol gösterici yakınıdırlar. Sizden kim onları mütevelli, yani koruyucu, gözetici, yönetici yaparsa, artık o şüphesiz onlardandır. Şüphesiz Allah, şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğunu kılavuzlamaz. Necm 683. Bundan sonra kalplerinde hastalık bulunan, zihniyeti bozuk kimselerin bize bir felaket gelmesinden ürperiyoruz diyerek onların içinde koşuştuklarını göreceksin. Artık umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olan kimseler olurlar. Ve iman etmiş kişiler kesinlikle sizinle beraber olduklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler? Onların amelleri boşa gitmiştir ve onlar kaybedenler olmuşlardır. Necm 684. Ey iman etmiş kimseler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında müminlere karşı yumuşak, kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere karşı da onurlu ve şiddetli bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da onu severler. Onlar Allah yolunda çaba harcarlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir armağandır. Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız sadece Allah'tır. O'nun elçisidir. Bir de Allah'ı birleyerek salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı vergiyi veren, iman etmiş kimselerdir. Allah'ı, O'nun elçisini ve iman edenleri kendisine yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakın kabul edenler bilsinler ki, kesinlikle Allah'ın taraftarları, galip olanların ta kendileridir. Maide Suresi Devamı. Necm 685. Ey iman etmiş kimseler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden, dininizi alay ve eğlence edinen kimseleri yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Eğer müminler iseniz de Allah'ın koruması altına girin. Ve siz onları salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya, toplumu aydınlatmaya çağırdığınız zaman, onlar onu alay ve eğlence edinirler. Bu, onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli, bizim sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamız ve şüphesiz sizin çoğunuzun hak yoldan çıkmış kimse olması yüzünden mi bizden hoşlanmıyorsunuz? De ki, Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah kimleri dışlamış ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunlar mekanca kötüdür ve yolun doğrusundan daha çok kaybolmuşlardır. Onlar size geldikleri zaman da iman ettik dediler. Halbuki küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişle girdiler ve onlar kesinlikle küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlemiş olduklarını en iyi bilendir. Onlardan pek çoğunun günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kadar da kötüdür. Kendilerini Allah'a adamış kişilerin ve din bilginlerinin onları günahı söylemekten ve haramı yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yapıp ürettikleri şeyler ne kötüdür. Ve Yahudiler, Allah'ın eli sıkıdır dediler. Söyledikleri şeyler nedeniyle kendi elleri bağlandı ve onlar dışlandı. Tam tersi, Allah'ın iki eli açıktır, dilediği gibi harcar. Ve andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onların çoğunda azgınlık ve küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme açısından artış yapar. Ve biz, o Yahudilerin aralarına kıyamete kadar düşmanlık ve kin attık. Ne zaman savaş, bozum yapmak için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Ve onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Oysa Allah bozguncuları sevmez. Ve eğer kitap ehli iman etmiş ve Allah'ın koruması altına girmiş olsalardı, kesinlikle onların kötülüklerini örter ve kesinlikle nimeti bol olan cennetlere koyardık. Ve hiç kuşkusuz eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirilen Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından her yönden besleneceklerdi. Onlardan bir kısmı orta yol tutan, bazısına inanıp bazısına inanmayan, inanmadığı halde inanmış gibi gözüken önderli bir toplumdur. Ve onlardan çoğunun yapmakta oldukları ne kötüdür. Necm 686. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan, o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumuna kılavuzluk etmez. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen kuralları hayata geçirmedikçe hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunda azgınlığı ve küfürü Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi arttırıyor. Öyleyse kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumu için üzülme. Necm 687. Şüphesiz şu iman etmiş kişiler, Yahudileşmiş kişiler, Sabiiler, doğal dindarlar ve Nasraniler, kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salihi işlerse, artık onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Necm 688. Andolsun ki biz, İsrailoğullarının sözleşmesini aldık ve kendilerine elçiler gönderdik. Ne zaman ki onlara elçi nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdi, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlar. Ve onlar bir sosyal yangın olmayacağını sandılar da körleştiler ve sağırlaştılar. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu körleşti, sağırlaştı. Ve Allah onların yaptıkları şeyleri en iyi görendir. Necm 689. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyen kimseler kesinlikle kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa, kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun barınağı da ateştir. Ve şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için yardımcılardan kimse yoktur demişti. Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler kesinlikle kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, kesinlikle onlardan kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselere acı veren bir azap dokunacaktır. Hala onlar Allah'a hatalardan dönüş yapmaz ve ondan af dilemezler mi? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem'in oğlu Mesih sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açığa koyuyoruz. Sonra yine bak, onlar nasıl döndürülüyorlar. De ki, Allah'ın aslarından sizin için zarar vermeye ve yarar sağlamaya gücü yetmeyen şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Oysa Allah çok iyi işitendir, çok iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde hakkın dışında aşırılığa gitmeyin. Daha evvel sapmış, birçoklarını saptırmış ve hak yolun ortasından sapmış bir toplumun tutkularına da uymayın. İsrailoğullarından şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler, Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle dışlanmışlardır. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri sebebiyledir. Onlar, yaptıkları kötülüklerde birbirlerine engel olmuyorlardı. Elbette yapıp durdukları şey ne kötüydü. Onlardan birçoğunu, kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişileri kollayıcı, gözetici, yönetici yaptıklarını görürsün. Benliklerinin kendilerinin önüne getirdiği şey, Allah'ın kendilerine gazap etmesi ne kadar kötüdür. Onlar azap içinde de sürekli kalıcıdırlar. Ve eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, onları koruyucu, yol gösterici yakınlar edinmezlerdi. Velakin onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Sen kesinlikle iman eden kişilere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak o Yahudileri ve o ortak koşan kimseleri bulursun. Ve kesinlikle iman eden kimselere sevgi bakımından en yakın olarak da şüphesiz biz Nasraniyiz, yani Hristiyanlarız diyen kimseleri bulursun. Bu, kendi işlerinde keşişler ve rahipler olduğundan ve onlar büyüklük taslamadıklarından dolayıdır. Ve onlar, elçiye indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaş dolduğunu görürsün. Onlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi şahitlerle birlikte yaz ve biz Rabbimizin bizi salihler toplumu ile birlikte girdirmesini umarken Allah'a ve haktan bize gelen şeylere neden inanmayalım derler. Allah da onların böyle demeleri nedeniyle onları içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirmiştir. Ve işte bu iyilik, güzellik üretenlerin karşılığıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler, işte onlar cehennemin ashabıdır. Necm 690. Ey iman eden kimseler! Allah'ın size helal kıldığı temiz, nefis, güzel şeyleri haram saymayın ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah aşırı gidenleri sevmez. Ve Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve siz inandığınız Allah'ın koruması altına girin. Allah, sizi kasıtsız olarak yaptığınız ağız alışkanlığı yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız sözleşmeler oluşturduğunuz yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Onun kefareti, ehlinize yedirdiğinizin en hayırlısından, en iyisinden 10 miskini yedirmek veya giydirmektir. Veyahut da bir köleyi özgürleştirmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de 3 gün oruç tutmaktır. Bu, bozduğunuz zaman yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. İşte Allah, karşılığını ödersiniz diye ayetlerini sizin için böyle açığa koyar. Ey iman etmiş kişiler! Hamr, yani içki, herhangi bir yolla aklı örtmek, kumar, her türlü kolay kazanç amaçlı şans oyunu, kulluk edilen nesneleri, kişileri temsil eden işaretler semboller ve fal okları, tüm kehanet araç ve gereçleri ancak şeytan işinden zarar veren şeylerdir. Öyleyse durumunuzu korumanız, kurtulmanız için bu şeytan işinden kaçının. Gerçekten şeytan, hamr ve kumarda sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ın anılmasından, öğüdünden ve salattan, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaktan, toplumu aydınlatmaktan alıkoymak ister. Öyleyse sona erdirmiş kişiler, vazgeçmiş kişiler misiniz? Ve Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin ve sakınıp tedbirli olun. Artık eğer uzak durursanız biliniz ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İnanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere Allah'ın koruması altına girdikleri, inandıkları, düzeltmeye yönelik işler yaptıkları, sonra Allah'ın koruması altına girdikleri, inandıkları ve sonra Allah'ın koruması altına girdikleri ve iyilik, güzellik ürettikleri zaman tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Ve Allah iyilik, güzellik üretenleri sever. Ey iman etmiş kimseler! Kesinlikle Allah, ıssız yerlerde kimin kendisinden korktuğunu bildirmek için sizi bir şeyle, ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla sınar. Öyleyse kim bundan sonra sınırı aşarsa, artık acıklı azap onun içindir. Ey iman etmiş kimseler! Siz dokunulmaz iken, hac görevini sürdürürken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için Kabe'ye ulaşacak bir hediye, yani yiyecek olarak hediye edilen hayvan olmak üzere öldürdüğü hayvanın benzeri ona ceza olacak. Buna içinizden iki adaletli kişi hükmeder. Yahut kefaret olarak miskinleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de tekrarlarsa Allah yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlar. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Suçluyu yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlama ilkesi sahibidir. Su avı ve onun yenilmesi size ve yolculara yarar olmak üzere size helal kılındı. Kara avı ise siz hac görevi sürdürür olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Ve kendisine toplanacağınız Allah'ın koruması altına girin. Allah, Kâbe'yi, yani o Beyt-i Haram'ı, haram ayı, hac yapanlara yiyecek olarak hayvan hediye etmeyi ve gerdanlıkları, hac yapanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretleri, insanlar için bir ayağa kalkış, silkiniş, kendilerini kurtarış yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah'ın cezasının çok şiddetli olduğunu ve şüphesiz Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğunu bilin. Elçiye düşen sadece tebliğdir. Ve Allah açığa vurduğunuz şeyleri ve gizlediğiniz şeyleri bilir. De ki, her ne kadar pisliğin, kötünün, kötülüğün, kötü şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de, pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz. Öyleyse, ey kavrama yetenekleri olanlar, kurtulmanız için Allah'ın koruması altına girin. Ey iman etmiş kimseler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın, istemeyin. Eğer onlardan Kur'an indirilirken sorarsanız, isterseniz de size açıklanır. Allah onlardan geçmiştir, onları bağışlamıştır ve Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Şüphesiz sizden önce gelen bir toplum bunları sormuştu, istemişti. Sonra da onlar Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabul etmeyen kimseler oldular. Necm 691. Allah Bahire'den, Saibe'den, Vasile'den ve Ham'dan hiçbirini öngörmemiştir. Ancak kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar ve onların pek çoğu akıl erdirmez. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan, doğru yolu bulmayan kimseler olsa da mı? Necm 692. Ey iman eden kimseler! Herkes kendinden sorumludur. Siz kılavuzlandığınız doğru yola girdiğiniz zaman sapan kimseler size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Sonra da O, yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Necm 693. Ey iman etmiş kişiler! İçinizden birine ölüm hazır olduğu zaman, vasiyet sırasında aranızdaki şahitlik, kendi içinizden adalet sahibi iki kişidir. Yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, sonra da ölümün musibeti size gelip çatmışsa, sizden olmayan iki kişidir. Eğer şüpheye düşerseniz, salattan yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmadan, toplumu aydınlatmadan sonra onları bekletirsiniz. Sonra da onları, akraba bile olsa yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Sonra da eğer o iki şahitin bir günah işledikleri anlaşılırsa, ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerler de, bizim şahitliğimiz o önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde biz yanlış davrananlardan, kendi zararlarına iş yapanlardan olurduk diye Allah'a yemin ederler. İşte böyle bir yemin, şahitliklerini usulüne göre yapmaları yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en yakın, en iyi yoldur. Allah'ın koruması altına girin ve kulak verin. Ve Allah, hak yoldan çıkanlar topluluğuna kılavuzluk etmez. Necm 694. Allah, elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek: size verilen cevap nedir? Onlar, bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki sen, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin dediler. Hani Allah demişti ki, ey Meryem oğlu İsa, senin üzerinde ve annenin üzerinde olan nimetimi hatırla. Hani ben seni Allah'ın vahyiyle güçlendirmiştim. Yüksek mevkide olan biri olarak ve yetişkin biri olarak insanlara konuşuyordum. Hani sana kitabı, haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Hani benim iznimle, bilgimle çamurdan, kilden, seramikten, kuş şekli gibi bir şey buhurdan yapıyordun. Sonra da onun içine üflüyordun, aerosol oluşturuyordun. Onlar da yani hastalık yayan, aşılayan haşereler benim iznimle kuş oluveriyordu. Çabucak gidiyorlardı. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle, bilgimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle, bilgimle sosyal ölüleri çıkarıyordun, canlandırıyordun. Ve hani İsrailoğullarına apaçık kanıtlarla gelip de onlardan Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayanların bu ancak apaçık bir sihirdir dedikleri zaman seni onlardan korumuştum. Ve hani havarilere bana ve elçime inanın diye vahyetmiştim. Onlar inandık ve bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza tanık ol demişlerdi. Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa, eğer iman edenler iseniz Allah'ın koruması altına girin demişti. Havariler, biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve biz de buna tanıklardan olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize, bizim için öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir alamet, gösterge olarak gökten bir sofra indir ve bizi rızıklandır ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah dedi ki, şüphesiz ben onun size indiricisiyim. Artık bundan sonra sizden kim inanmazsa, ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla azaplandıracağım. Ve hani Allah demişti ki, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslarından iki tanrı edinin dedin? İsa, sen arınıksın. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer ben onu demiş olsam, sen bunu kesinlikle bilmiştin. Sen benim içimde, özümde olanı bilirsin. Bense senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz sen görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve ben, içlerinde olduğum müddetçe onlar üzerine tanıktım. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, geçmişte yaptıklarımı ve yapmam gerekirken yapmadıklarımı bir bir hatırlattırdın, beni öldürdün. Sen, onları gözetleyenin ta kendisi oldun. Ve şüphesiz sen her şeye en iyi tanık olansın. Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin dedi. Allah dedi ki, bu doğru kimselere doğruluklarının yarar sağladığı gündür. Onlar için içinde sonsuz kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Göklerin, yeryüzünün ve bunların içinde bulunan şeyin sahipliği, yönetimi yalnızca Allah'ındır. Ve O, her şeye en iyi güç yetirendir. Tevbe Suresi Necm 695. Allah'tan ve elçisinden ayıkleştiğiniz ortak koşanlara bir ultimatom, kesin uyarı. Artık yeryüzünde 4 ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin Allah'ı aciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri rezil rüsva eden olduğunu bilin. Ve en büyük hac günü, ortak koşanlardan antlaşma yaptığınız, size hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseyle yardımlaşmamış kimseler hariç, şüphesiz Allah'ın ve O'nun elçisinin ortak koşan kimselerden ilişiksiz olduğuna dair Allah'tan ve elçisinden insanlara bir bildiri. Artık eğer hatadan dönerseniz bu sizin için hayırlıdır. Ve eğer sırt çevirirseniz o zaman şüphesiz kendinizin Allah'ı acizleştiren olmadığını biliniz. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişilere de acıklı bir azabı müjdele. Artık siz de müddetlerine kadar kendilerine verdiğiniz sözlerinizi tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Şu dokunulmaz kılınmış aylar, hac ayları çıktığı zamanda o ortak koşanları nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde onlar için oturun. Artık eğer tövbe ederlerse, salatı ikame ederlerse, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutarlarsa ve zekatı, vergilerini verirlerse, artık onların yollarını serbest bırakın. Şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Eğer ortak koşanlardan herhangi biri aman dilerse, Allah'ın kelamını dinlemesi için ona aman ver. Sonra onu güvenli yerine ulaştır. Bu, şüphesiz onların bilmeyen bir toplum olmaları nedeniyledir. Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarını hariç, o ortak koşan kimseler için Allah katında ve elçisi katında herhangi bir antlaşma nasıl olabilir? Artık onlar size karşı doğru durdukça, siz de onlara karşı doğru olun. Şüphesiz Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Nasıl olabilir ki? Ve eğer onlar size üstünlük sağlarlarsa, sizin hakkınızda bir yemin ve antlaşma gözetmezler. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Kalpleri ise dayatır. Ve onların çoğu hak yoldan çıkmış kimselerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini çok az bir bedelle sattılar da Allah'ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar yapmış oldukları kötü olanlardır. Onlar herhangi bir mümin hakkında yemin ve antlaşma gözetmezler. Ve işte bunlar sınırı aşanların ta kendileridir. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse, salatı ikame ederlerse, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutarlarsa ve zekatı, vergilerini verirlerse, artık onlar dinde kardeşlerinizdirler. Ve biz ayetleri bilen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, vazgeçmeleri için o küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme öncüleriyle hemen savaşın. Şüphesiz onlar için sözleşmeler diye bir şey yoktur. Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan çıkarmaya azmeden ve üstelik ilk önce size karşı savaşa kendileri başlayan bir toplumla savaşmaz mısınız? Yoksa onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti mi duyuyorsunuz? Artık eğer mümin iseniz, Allah kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymaya daha layık olandır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın ve onları rezil rüsva etsin. Sizi de onlara karşı muzaffer kılsın ve mümin bir toplumun göğüslerine şifa versin, göğüslerinin kinini gidersin. Allah dilediğinin tövbesini de kabul eder. Ve Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Sizden çaba harcayanları, Allah'ın elçisinden ve inananların aslarından sırdaş, can dostu edinmeyenleri Allah bildirmeden, işaretleyip göstermeden bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptıklarınızdan çok iyi habere olandır. Ortak koşanlar kendilerinin küfrüne, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişlerine kendileri şahit olup dururlarken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri söz konusu olamaz. İşte onlar, işleri boşa gitmiş kimselerdir. Ve onlar, ateş içinde sürekli kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı, vergisini veren ve sadece Allah'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimseler açar ve yaşatırlar. Artık işte onların kılavuzlandıkları doğru yol üzere olan kimselerden olmaları beklenir. Siz hac yapanın sularının tedarik edilmesini ve Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda çaba gösteren kimse gibi mi yapıyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Ve Allah şirk koşarak, küfrederek yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 696. Ey iman eden kimseler! Ortak koşan bu kimseler sadece bir pisliktirler. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan, onların uzaklaşmasıyla kazanç kaybına uğramaktan korktuysanız da, Allah sizi dilediğinde armağanlarla yakında zenginleştirecektir. Şüphesiz Allah en iyi bilen, en iyi yasa koyandır. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle alçalmış oldukları halde cizye verene kadar savaşın. Onlar Allah'ın aslarından bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı kendilerine Rabler edindiler. Oysa onlar sadece bir tek olan ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilah diye bir şey yoktur. O, ortak koşanların ortak koştuğu şeylerden de arınıktır. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah sadece kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler hoş görmeseler de kendi nurunu tamamlamaya dayatıyor. İman eden, hicret eden ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda çaba gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte bunlar kurtulanların ta kendileridir. Onların Rabbi, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve içinde sonsuz olarak kalmak üzere, içinde tükenmez nimetler bulunan kendilerine ait cennetlerle müjdeler. Şüphesiz Allah katında çok büyük ödül olandır. Necm 697. Ey iman etmiş kimseler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürü, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi seviyorlarsa, onları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyiniz. Sizden her kim de onları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar kabul ederse, artık işte onlar yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn günü size yardım etti. Hani çokluğunuz size güven vermişti de onun size bir yararı olmamış ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra da arkanızı dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah elçisinin üzerine ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygularını, morallerini içlerinde oluşturdu ve sizin görmediğiniz ordular indirdi. Kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri de azaba uğrattı. Ve işte bu, kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin cezasıdır. Sonra bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah, dilediği kimseye dönüş nasip eder. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Necm 698. Ve Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla daha önce yaşayan kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onlarla savaşmıştır. Nasıl da döndürülüyorlar. Allah, ortak koşanlar hoşlanmasa da kendisini dinin hepsinin üzerine çıkarması için elçisini doğru yol kılavuzu ve hak din ile gönderendir. Necm 699. Ey iman etmiş kişiler! Şüphesiz hahamlardan, rahiplerden birçoğu kesinlikle insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Ve altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayan, başta kendi yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlamayan kimseler hemen onlara acıklı bir azabı müjdele. O gün biriktirdikleri altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak. İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın şu biriktirmiş olduğunuz şeyleri. Necm 700. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından ürperdiğiniz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, O'nun elçisinden ve O'nun yolunda çaba harcamaktan daha sevimliyse, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyiniz. Ve Allah, hak yoldan çıkmışlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 701. Şüphesiz Allah katında gökleri ve yeri oluşturduğu günkü Allah'ın yazısında ayların sayısı ay olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü dokunulmaz kılınmıştır. İşte bu koruyan dindir. Bu nedenle dokunulmaz aylarda kendinize haksızlık etmeyiniz. Ve sizinle toptan savaşan ortak koşanlarla siz de toptan savaşın. Ve şüphesiz Allah'ın kendisinin koruması altına girmiş kişilerle beraber olduğunu bilin. O nesi ancak küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişte fazlalıktır ki, onunla kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler şaşırtılır. Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da, Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar diye, onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar. Kendilerine amellerin kötülüğü süslenip güzel gösterildi. Ve Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 702. Ey iman etmiş kişiler! Ne oldu ki size Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere ağırlaşıp kaldınız, çakılıp kaldınız? Ahiretten cayıp basit dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine göre bu basit dünya hayatının kazanımı pek azdır. Eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi acıklı bir azap ile azaplandırır ve yerinize başka bir toplumu getirir ve siz ona zarar diye bir şey veremezsiniz. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Eğer siz elçiye yardım etmezseniz, bilin ki Allah ona kesinlikle yardım etmiştir. Hani o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler, onu ikinin ikincisi olarak çıkarmışlardı? Hani ikisi mağaradaydılar? Hani o arkadaşına, üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah, onun üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygularını, morallerini içlerine koymuş, onu sizin görmediğiniz askerlerle güçlendirmiş ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişilerin sözünü en alçak yapmıştı. Allah'ın kelimesi de en yücenin ta kendisidir. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. hafif teçhizatla ve ağırlıklı olarak savaşa çıkın ve mallarınız da canlarınız da Allah yolunda gayret gösterin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Necm 703. Eğer sefer yakın bir kazanç ve sıradan bir sefer olsaydı, onlar kesinlikle seni izlerlerdi. Fakat o yapılması zor olan iş kendilerine uzak geldi. Bununla beraber, bizim de gücümüz yetseydi, kesinlikle sizinle beraber elbette çıkardık diye Allah'a yemin edecekler, kendilerini yıkıma uğratıyorlar ve Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancı kimselerdir. Allah seni affetti. Doğru kimseler sana iyice belli oluncaya ve sen yalancıları bilinceye kadar niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler mallarıyla ve canlarıyla çaba harcamaya senden izin istemezler. Ve Allah, o kendi koruması altına girmiş kimseleri en iyi bilendir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve kalpleri şüpheye düşüp de şüphelerinin içinde bocalayıp duran kişilerdir. Ve eğer çıkışı isteselerdi, kesinlikle çıkış için bir takım hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların gönderilmelerini hoş görmedi de onları yoldan alıkoydu. Ve oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer sizin içinizde çıkmış olsalardı, sadece bozgunculuğu arttıracaklardı ve kesinlikle aranıza sosyal yangın sokmak için koşacaklardı. İçinizde onlara kulak verecekler de vardı ve Allah o yanlış davrananları, kendi zararlarına iş yapanları çok iyi bilendir. Andolsun ki onlar bundan önce de insanları dinden çıkarmak istediler ve sana türlü işler çevirdiler. Sonunda hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri açığa çıktı. Onlardan bazı kimseler, "Bana izin ver, beni sosyal yangına düşürme, başımı belaya sokma," derler. Gözünüzü açın. Onlar sosyal yangının içine düştüler. Cehennemde kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseleri çepeçevre kuşatıcıdır. Eğer sana bir iyilik dokunursa, fenalarına gider. Eğer sana bir musibet dokunursa, biz kesinlikle tedbirimizi önceden almıştık derler. Ve onlar sevinenler olarak yan çizip giderler. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başkası dokunmaz. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. De ki, siz bize iki güzelliğin birinden başkasını mı gözetirsiniz? Bizse size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizde bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz gözete durun. Şüphesiz biz de sizinle beraber gözetenleriz. De ki, İsteyerek veya istemeyerek Allah yolunda harcama yapın. Sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Şüphesiz siz hak yoldan çıkanların toplumu oldunuz. Ve onların yaptıkları harcamaların kendilerinden kabul olunmasına, sadece onların küfretmesi, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, onun elçisinin gerçek elçi oluşunu bilerek reddetmeleri, ve salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya, toplumu aydınlatmaya sadece tembel tembel gitmeleri, Allah yolunda harcamalarını da ancak istemeyerek yapmaları engel oldu. Öyleyse onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Ancak Allah bunlarla onları basit dünya yaşamında cezalandırmak, onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileriyken canlarını çıkarmak istiyor. Sizden olmadıkları halde şüphesiz kendilerinin kesinlikle sizden olduğuna dair Allah'a yemin de ederler. Velakin onlar korkup duran bir topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı, kesinlikle başlarını dikerek o tarafa doğru yönelirlerdi. Onlardan bazıları da sadakalar hakkında sana dil uzatan kimselerdir. Ki o sadakalardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen öfkeleniverirler. Ve keşke onlar Allah ve elçisinin kendilerine verdiğine razı olsalardı. Ve bize Allah yeter, Allah yakında bize armağanlar verecektir, elçisi de. Şüphesiz biz sadece Allah'a rağbet edenleriz deselerdi. Kesinlikle Allah tarafından bir taksim, zorunlu görev olarak sadakalar, kamunun gelirleri ancak fakirler, miskinler, yoksullar, işsizler, o iş üzerine çalışan görevliler, kamu görevlileri, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, özgürlüğü olmayan köleler, ağır borç altındakiler, Allah yolundakiler, yani askerler, öğrenci ve öğretmenler ve yolda kalmışlar içindir. Allah her şeyi en iyi bilendir ve en iyi yasa koyandır. Yine onlardan bazıları, peygamberi inciten ve o kendisine söylenen her şeyi dinleyip tasdik eden biridir diyen kimselerdir. De ki, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır ve sizden iman edenlere de bir rahmettir. Ve Allah'ın elçisini inciten kimseler, acıklı bir azap kendileri için olanlardır. Sizi hoşnut etmek için, sizin için Allah'a yemin ederler. Bunlar eğer mümin iseler, Allah'ı ve elçisini razı etmeleri daha doğrudur. Şüphesiz kim Allah ve elçisiyle boy ölçüşmeye kalkarsa, şüphesiz onun için içinde sonsuza dek kalanlar olarak cehennem ateşi olduğunu bilmediler mi? İşte bu en büyük rüsvalıktır. Necm 704. Münafıklar, kalplerindeki şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin. Şüphesiz Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkarandır. Ve eğer onlara sorsaydın, kesinlikle biz sadece dalmıştık, oyun oynuyorduk diyecekler. De ki, Allah ayetleri ve elçisiyle mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettik dedikten sonra kesinlikle küfrettiniz. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddettiniz. Sizden bir kısmını affetsek bile şüphesiz kendileri günah işleyen kimseler oldukları için azaplandıracağız. Tevbe Suresi Devam. Necm 705. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve ellerini sıkı tutarlar, cimrilik ederler. Allah'ı terk ederler de Allah da onları terk ediverir. Gerçekten de münafıklar hak yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Allah, münafık erkek ve münafık kadınlara ve kafirlere, kendinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere, inanmayanlara, içinde temelli kalanlar olarak cehennem ateşini vaat etmiştir. O, onlara yeter. Ve Allah, onları dışlayıp rahmetinden mahrum bırakmıştır. Ve onlara kalıcı bir azap vardır. Siz de tıpkı kendinizden önceki, sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı ve de paylarına düşen kadar yararlanan kimseler gibisiniz. İşte siz de sizden öncekiler paylarına düşen kadarıyla nasıl yararlanmak istedilerse, siz de onlar gibi payınıza düşen kadarıyla yararlanmak istediniz. Siz de dalanlar gibi daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette amelleri boşa gitti. Ve işte bunlar kayba zarara uğrayıp acı çeken kimselerin ta kendileridir. Onlara kendilerinden önceki kişilerin, Nuh'un toplumunun, Ad'ın, Semud'un, İbrahim'in toplumunun, Medyen ashabının ve alt üst olmuş kentlerin haberi gelmedi mi? Onlara elçileri açık delillerle gelmişlerdi. Ve sonra Allah onlara haksızlık eden biri değildi. Velakin onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ediyorlardı. Necm 706. İnanan erkekler ve inanan kadınlar. Bunların bazısı bazılarının koruyucu, yol gösterici yakınlarıdırlar. Bunlar herkesçe kabul gören iyi şeyleri emrederler. Tüm kötü şeylerden vazgeçirirler. Salatı ikame ederler. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutarlar, zekatı, vergiyi verirler. Allah'a ve onun elçisine itaat ederler. İşte bunlar, Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. İyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde sürekli kalanlar olarak, altlarından ırmaklar akan cennetler ve ad cennetlerinde hoş meskenler vaat etti. Allah'ın rızasıysa daha büyüktür. İşte bu, çok büyük kurtuluşun ta kendisidir. Necm 707. Ey Peygamber! İnkarcılar ve münafıklarla çaba göster ve onlara karşı sert ol. Onların barınma yerleri de cehennemdir ve o ne kötü bir oluş yeridir. Onlar söylemediklerine Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme sözünü kesinlikle söylediler. İslamlaşmalarından sonra da kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri oldular. Ve ulaşamadıkları, sahip olamadıkları şeyleri çok istediler. Onlar sadece Allah'ın ve elçisinin müminleri Allah'ın armağanlarından zenginleştirmiş olmasından kinlendiler. Artık eğer hatalarından dönerlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer geri dururlarsa da Allah onları dünyada ve ahirette çok acıklı bir azap ile azaplandıracaktır. Yeryüzünde onlar için bir koruyucu, yol gösterici yakın ve iyi bir yardımcı da yoktur. Ve onlardan bazıları, eğer Allah armağanlarından bize verirse kesinlikle bağışta bulunacağız ve kesinlikle iyilerden olacağız diye Allah'a söz veren kimselerdir. Sonra ne zaman ki Allah onlara armağanlarından verir, onda cimrilik ederler ve yüz çevirerek geri dururlar. Sonunda Allah'a vaat ettikleri şeylerde sözlerini tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerinde sürüp gidecek bir münafıklık yerleştirerek onları cezalandırdı. Şüphesiz onlar, müminlerden, sadakalardan kendi gönülleriyle bağışta bulunanlara ve güçlerinin yettiğinden fazlasını bulamayanlara dil uzatan, sonra da onlarla alay eden kimseler, Allah'ın onların sırlarını ve fısıltılarını bilip durduğunu ve şüphesiz Allah'ın bütün bilinmeyenlerin çok iyi bilicisi olduğunu bilmediler mi? Allah onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de yine Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve Resulünü kabul etmemeleri nedeniyledir. Allah, hak yoldan çıkmışlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 708. O geri bırakılanlar, savaşa katılmayanlar, Allah'ın elçisine karşıt olarak oturmalarıyla ferahladılar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda çaba harcamaktan hoşlanmadılar. Bir de bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke iyice kavrayıp anlayabilselerdi. Artık kazandıkları günahın cezası olarak çok az gülsünler, çok çok ağlasınlar. Necm 709. Eğer Allah seni onlardan bir taifenin yanına döndürür de onlar çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, artık siz hiçbir zaman benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve hiçbir zaman benimle birlikte düşmanla savaşmayacaksınız. Şüphesiz siz ilkinde oturup kalmaktan hoşlanıyordunuz. Artık geride kalanlarla beraber oturup kalın. Ve onlardan ölen biri için destek olma. Onun kabrinin üzerine dikilme. Şüphesiz onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, onun elçisinin gerçek elçi olduğunu bilerek reddedenlerdir. Ve onlar hak yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdir. Onların malları ve evlatları da seni imrendirmesin. Allah ancak onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biriyken canlarının güçlükle çıkmasını istiyor. Necm 710. Ve Allah'a iman edin ve elçisiyle birlikte çaba harcayın diye bir sure indirildiği zaman, onlardan güç, mal, mülk, evlat sahibi olanlar senden izin istediler. Ve bırak bizi oturanlarla beraber olalım dediler. Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri de damgalandı, mühürlendi. Artık onlar iyice kavrayıp anlamazlar. Fakat elçi ve onunla beraber olan inanmış kimseler mallarıyla, canlarıyla çaba harcadılar. Ve işte onlar, bütün hayırlar kendilerinin olanlardır. Ve işte onlar, durumu bozulmayan, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Allah, onlar için içinde sürekli kalanlar olarak altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu, o çok büyük kurtuluştur. Necm 711. Bedevi Araplardan özür beyan edenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Bunlardan kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri olan kimselere, yakında çok acıklı bir azap dokunacaktır. Allah ve elçisi için samimi oldukları takdirde, zayıflara, hastalara ve de harcamada bulunacak bir şey bulamayan kimselere, bir de kendilerini bindiresin diye sana geldiklerinde, sizi üzerine bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman, Allah yolunda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp giden kimselere bir günah yoktur. İyilik, güzellik üretenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yol, ancak zengin oldukları halde senden izin isteyen o kimselerin aleyhinedir. Bunlar geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da onların kalpleri üzerine damga, mühür bastı. Bundan dolayı onlar bilmezler. Kendilerine döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize sizin haberlerinizden önemli haberler verdi. Bundan sonra da Allah ve elçisi işinizi görecektir. Daha sonra da görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da O size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Kendilerine döndüğünüz zaman onlardan mesafelenmeniz için size Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan hemen mesafelenin. Şüphesiz onlar kirlidir, pislenmiştir. Kazandıklarının cezası olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Artık eğer siz onlardan razı olursanız da bilin ki Allah şüphesiz hak yoldan çıkmış o kimseler toplumundan razı olmaz. Bedevi Araplar Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmama ve münafıklık bakımından daha çetin, Allah'ın elçisine indirdiklerinin sınırlarını bilmemeye, öğrenmemeye daha yatkındırlar. Allah da en iyi bilen, en iyi ilke koyandır. Bedevi Araplardan kimi de var ki, kamu yararına harcadığını zorla ödenmiş borç sayar ve size belalar gelmesini bekler. O çirkin bela kendi üzerlerine. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Yine Bedevi Araplardan kimi de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklar ve elçinin destekleri sayar. Gözünüzü açın. Şüphesiz bu onlar için bir yakınlıktır. Allah onları yakında rahmetine girdirecektir. Şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Necm 712. Muhacir ve Ensardan ilk önce öne geçenler ve iyileştirme, güzelleştirme ile onları izleyen kimseler, Allah onlardan razı oldu. Onlar da ondan razı oldular. Ve Allah onlara içlerinde temelli kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Ve yanınızda Bedevi Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara. Sonra da çok büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler. Salih bir amelle diğer kötüyü karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Onların mallarından sadaka al ki sadakayla kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Bir de onlara destek ol. Şüphesiz senin desteğin onlar için bir huzurdur. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onlar Allah'ın kullarından tövbeyi kabul ettiğini, sadakaları aldığını ve Allah'ın tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, çok merhamet edenin ta kendisi olduğunu bilmediler mi? Ve de ki, elinizden geleni yapın. Artık Allah, elçisi ve müminler işlerinizi görecektir. Ve siz, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra O, işlemiş olduklarınızı size haber verecektir. Ve diğerleri Allah'ın emrine bırakılmış olanlardır. O ya kendilerini azaplandırır ya da tövbelerini kabul eder. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 713. Ve zarar vermek, küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmek, Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaş açmış, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olanlara gözcülük etmek için mescit yapan şu kimseler, biz en güzelden başka bir şey istemedik diye yemin de ederler. Allah da tanıklık eder ki, şüphesiz bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Sen o mescidin içinde sonsuza dek dikilme, görev yapma. İlk gününde Allah'ın koruması altına girme üzerine kurulan mescit, elbet içinde görev yapmana daha layıktır. Onun içinde arınmayı seven er kişiler vardır. Allah da arınan kimseleri sever. Peki, temelini Allah'ın koruması altına girme ve hoşnutluk üzerine kurmuş olan kimse mi hayırlıdır, yoksa temelini yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennemin ateşine yuvarlanan mı? Ve Allah, şirk koşarak, küfrederek yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuz olmaz. Onların kalpleri parça parça olmadıkça, o kurdukları temelleri kalplerinde bir kuşku olarak kalıp kaybolmayacaktır. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 714. Şüphesiz Allah, tövbe eden, kulluk eden, övgüde bulunan, seyahat eden, Allah'ı birleyen, boyun eğip teslimiyet gösteren, herkesce kabul gören, iyi şeyleri emreden, kötü olan her şeyden vazgeçiren, Allah'ın hududunu koruyan inananlardan canlarını ve mallarını şüphesiz cenneti onlara verme karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, sonra öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat, İncil ve Kur'an'daki gerçek bir vaadidir. Ve sözünü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Ve müminlere müjde ver. Necm 715. Kendilerine cehennem ashabı oldukları iyice belli olduktan sonra peygambere ve iman etmiş kişilere akraba bile olsalar, ortak koşanlar için bağışlanma dilemek yoktur. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi de yalnızca ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Sonra onun Allah için bir düşman olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, çok halim birisiydi. Allah bir topluma doğru yolu gösterdikten sonra kendisinin koruması altına girdirecek şeyleri kendilerine ortaya koymadıkça onları saptırmaz. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Hiç şüphesiz Allah göklerin ve yeryüzünün mülkü yalnızca kendisinin olandır. O diriltir ve öldürür. Sizin için onun aslarından bir yol gösterici, koruyucu yakın ve bir yardımcı yoktur. Necm 716. Andolsun ki Allah, peygambere ve en zor saatinde ona uyan muhacirlere ve ensara, kendilerinden bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken tövbe nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz o, onlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Geri bırakılanlardan o üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Öyle ki, yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Benlikleri de kendilerini sıkıntıya sokmuştu. Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakta olduğuna da iyice inanmışlardı. Sonra Allah onlara dönmeleri için tövbe nasip etti de tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, çok merhametli olanın ta kendisidir. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin ve doğru kimselerle birlikte olun. Necm 717. Medine halkı ve Bedevi Araplardan civardakiler için Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve onun canından evvel kendi canlarını düşünmeleri olacak şey değildir. İşte bu, Allah yolunda isabet eden her susuzluk, her yorgunluk ve açlık, kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri öfkelendirecek olması, ayak bastıkları her yer ve düşmana karşı elde ettikleri her başarı karşılığında kendilerine kesinlikle salih bir amel yazılmış olması, Allah yolunda yaptıkları küçük ve büyük her harcama ve geçtikleri her vadi karşılığında kesinlikle kendileri için, yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini ödüllendirmesi yazılmış olması sebebiyledir. Şüphesiz Allah, iyilik, güzellik üretenlerin ödülünü kaybetmez. Müminlerin önlem almaları için hepsinin birden topyekün ayrılmaları, seferber olmaları da olmazdı. Öyleyse dinde derin bilgi elde etmeleri, toplumları kendilerine döndükleri zaman onları uyarmaları için onların her kesiminden bir grubun ayrılmaması gerekmez miydi? Necm 718. Ey iman etmiş kimseler! İnkarcılardan tehlike oluşturan kişilerle savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Ve şüphesiz Allah'ın kendi koruması altına girmiş kimselerle birlikte olduğunu biliniz. Necm 719. Ve bir sure indirildiği zaman içlerinden bir kimse, o indirilmiş sure hanginizi iman açısından güçlendirdi der. Fakat iman etmiş kimselere gelince, o inen sure onları iman açısından ziyadeleştirmiştir, güçlendirmiştir ve onlar sürekli olarak müjdelenip duruyorlar. Kalplerinde bir hastalık olanlara, zihniyeti bozuk kimselere gelince de, onların da pisliklerinin içine pislik ilave etmiştir. Ve onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki kere şüphesiz kendilerinin acı olaylarla denendiklerini görmüyorlar mı? Sonra da tövbe etmiyor ve öğüt almıyorlar. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar. Sizi bir kimse görüyor mu? Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar iyice anlayıp kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Necm 720. Andolsun içinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, sadece inananlara çok şefkatli, kolaylık sağlayan, çok merhametli bir elçi gelmiştir. Necm 721. Buna rağmen eğer uzaklaşırlarsa hemen de ki, bana Allah yeter. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Ben sadece ona işin sonucunu havale ettim. O çok büyük tahtın Rabbidir. Nasr Suresi Necm 722. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve sen insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman hemen Rabbinin övgüsüyle birlikte her türlü noksanlıktan kendisini arındır ve ondan bağışlanma dile. Şüphesiz o ezelden beri tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verendir.